Broeders en zusters, ik zou u willen vragen iets op te slaan in de eerste Petrusbrief. Een beetje merkwaardige zin. Het staat in het eerste Petrusbrief, in het eerste hoofdstuk, in vers 8. 1 Petrus 1, vers 8. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Die zin die hij hier spreekt, heeft hij zelf ook een paar keer uitgesproken, onze Petrus. Tot driemaal toe. Het is de ochtend, als we een hele dag gevist hebben. Ik moet ook opletten dat ik die kant uitkijk. Als ze de hele dag gevist hebben en de Heer is al opgestaan. Ze hebben gehoord over de verschijning, dat hij hen verschenen is. En toch op een bepaalde dag zegt Petrus, ik ga vissen. En hij gaat vissen, maar niet hij alleen. Hij sleept een aantal van de discipelen mee. Hij keert terug naar het werk waar vlak voor hij geroepen werd, voordat Jezus hem riep. En wij weten allemaal natuurlijk beter dan Petrus. Gij zijt nu visser, maar ik zal je visser van mensen maken. Maar zelfs de opstanding heeft het dus niet voor elkaar gekregen dat Petrus zich ging bedenken over zijn nieuwe taak en opdracht. Maar na een paar dagen van rustig te zijn, te wachten, hè, in die opperzaal totdat het vuur naar beneden zou komen, zegt hij, jongens, ik ga vissen. En dan heeft hij die ontmoeting aan het strand, waarin hij plotseling bespeurt dat het de Heer is en hij springt overboord en loopt na de Heer, terwijl hij de boot laat, loopt hij naar de Heer en hij valt hem te voet. En dan zegt de Heer die bijzondere woorden, Petrus, heb je me lief? Zou Petrus nou in zijn gedachtegang gedacht hebben, bedoelt hij, heb je me lief, want je hebt me verraden? Heb je me echt lief, want je weet toch dat je me verraden hebt? Zelfs staat er in de schrift, als je dat goed leest, dat hij zichzelf vervloekte, mocht het zijn dat hij die man van Nazareth kende. Zo ontkennend vloekte Petrus zichzelf dat hij Jezus kende. En dan na de opstanding vraagt de Heer, heb je me lief? En het neemt inderdaad drie keer voordat er iets in de gedachtegang van Petrus, die de link legt van hem liefhebben en dan hem verraden. Wie is dat nou? Wie ben ik helemaal? Het lijkt wel alsof de Heer hem iets in wou wrijven. Maar dan zegt hij die verlossende woorden, Petrus, zegt hij, Heere, ik weet dat ik u lief heb. Heere, gij weet dat ik u lief heb. En hier komt Petrus tevoorschijn, zich richtende tot de gemeente, terwijl die misschien wel gevangen zit, zegt hij, in dat achtste vers, we hebben niet zoveel brieven, hè, van Petrus. En dan zegt hij, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. En nu krijgt u een stap verder, dat hij niet alleen de verrezen Christus heeft gezien, daar aan het strand, maar Petrus heeft ook de verheerlijkte Christus op de berg gezien. En Johannes zegt ook in zijn brief, wij zijn geen verdichtsels achterna gelopen. Wij spreken wat we gezien en aanschouwd hebben, wat we getast hebben. Dus op die berg, toen de Heer dus helemaal transformeerde, zelfs zijn klederen werden stralend wit en er verschenen hem twee figuren. En wij weten dat dat Mozes en Elia is geweest. En dan klinkt nog een keer, nadat het eerste keer was het bij de doop van Johannes, dat Jezus zich liet dopen en de stem uit de hemel riep, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En hier op de berg der verheerlijking krijg je dus, dit is mijn zoon hoor, en dit is mijn geliefde zoon, zegt de vader dan. En dan zijn ze zelfs zo onder de indruk dat ze op die plek een tempel willen bouwen. En nooit meer weg. Dat is de beste plek ter wereld, daar waar Jezus verheerlijkt werd. Nou ja, de discipelen hebben moeten leren. Die zongen ook al het liedje wat onze zuster Fausja zei. Alles, alles wil ik leiden. Bent u al zover? Alles, alles wil ik leiden. Eer dat je dat kan zeggen, moet je toch wel veel kracht ontvangen hebben om dat te kunnen zingen. Alles, alles wil ik leiden. Bij Petrus was het nog niet zo ver. Hij loochent zijn Heer, maar als hij opgestaan is, gaat hij naar hem toe en krijgt hij eigenlijk de grootste oefening die er is. Hebt gij mij lief? En dan zegt hij uiteindelijk, Heer, ik weet dat gij weet dat ik u lief heb. En dat is uw positie. Wij mogen in ons hart weten dat de Heer weet dat we hem lief hebben. Daar draait het om. En dan gaat hij verder in zijn brief. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. Ik dacht altijd, ja, dat is om met een makkie om er vanaf te komen. Vaak als wij de schrift lezen en je ziet allemaal wat er gebeurt, denk je, mensen, toch wat een tijd. Om in die tijd te zijn, de Heere Jezus te zien, geen ticket en die moeilijke vliegtuigcontroles en airportcontroles en dan naar Israël en daar zwetend door die stadjes lopen waar hij gelopen heeft. Ik ben er nog nooit geweest hoor. Zou dat het zijn? En hij, die zo dicht bij de Heere Jezus geweest is, die hem zo van aangezicht tot aangezicht geschenkt, hij zegt met jaloersheid, hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. En Paulus zegt ergens in zijn brieven, uw geloof berust op kracht van God. Niet op wonderen en tekenen, maar uw geloof berust op kracht van God. Want het is toch een merkwaardige geschiedenis dat door de verkondiging van Christus mensen tot geloof gekomen zijn. U bent tot geloof gekomen, ik ben tot geloof gekomen. Dat berust op kracht van God. En dat is in onze hand geschonken. En hij gaat nog een stukje door. En dan zegt hij daar in het vers 8. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En u verheugt zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen. Nu weet ik dat in deze gemeente soms na afloop er zalige dingen op tafel verschijnen. Amen. Het gebak wat hier gesneden wordt, wordt nergens ter wereld zo gesneden op een zondagnamiddag. En dan nog niet te spreken over de heerlijke maaltijd die Fausje altijd bereikt. Dat is een zaligheid die aan mijn zintuigelijk waarnemen genoegdoening geeft. Je kan mij iedere zondagmiddag hier krijgen als ik dan maar Naomi en de viool mag horen. Ik weet nog steeds niet hoe ze dat flikken, dat die viool door die muzikale afspraak heen speelt. Ik vind dat zo geweldig. Ik wou dat ik zo kon spreken. Zoals die twee daar met die muziek iets doen wat niet eens op papier staat. Dat wat de viool doet, staat niet op het papier. Wat de stem van Naomi doet, staat niet op papier. En ik hoop zo dat als ik dan mag prediken, dan zie ik ook wel die letters die hier staan, maar dat het gegeven mag worden dat de letter die dood, Maar de geest maakt levend. En dan spreken wij dat niet alleen door de muziek en door de zang Gods geest werkt, maar ook door de prediking, dat er iets meer gebeurt dan alleen het opdreunen van die woorden. Maar dat de lading en de begeestering komt, als we dus over Christus spreken, dat daar een begeestering door komt, dat je ziel en je geest zeggen, wat is dit? Ik herinner me nog goed de zondagmorgen dat ik wakker werd en Ellie er niet was. Ze was niet opgenomen, maar was ze naar de samenkomst. Wat moet je nou in hemelsnaam op zondagmorgen, als je 2 jaar getrouwd bent, naar een samenkomst om 10 uur 's ochtends? Ja, jullie hebben een makkie, jullie mogen om 2:30 beginnen. Maar er was dus iets wat ik niet kon geven. En mijn slimme moeder zei tegen Ellie, kom mee naar de samenkomst. Enfin, Ellie gehoorzaam gaat mee. En daar gebeurde iets, door de zang en door de prediking, gebeurde iets wat boven het vermogen van de mens uitgaat. U kent vast die tekst waar staat dat zelfs indien wij niet weten hoe we moeten bidden naar behoren, komt de Geest Gods, komt ons te hulp. En spreekt hij die onuitsprekelijke verzuchtingen, spreekt hij uit. Soms zijn er dingen, ook vanochtend, deze middag, zijn er dingen waar je afvraagt, op welke manier moet je daar dan voor bidden? Maar zelfs als je niet weet hoe je moet bidden, komt de Geest Gods te hulp om door dat gebed heen meer te doen dan wij bidden of verseffen, staat er in de Efezebrief. Dus wij winnen altijd. Sorry. Dat is de Hollandse aard die er nog steeds in zit. Christus wint altijd, die in ons is. Amen. Hij die in ons is, wint altijd. Alleen, ik heb het nodig dat ik dus bemoedigd word in het feit dat God op die manier naar die andere mens toe wil werken. Naar mijn vrouw toe, dat is helemaal een krachttoer natuurlijk, want die kent me al zo lang. Naar mijn kinderen toe, naar hun echtgenoten en echtgenoten toe, naar de kleinkinderen toe. Dat je vasthoudt dat door de woorden die je spreekt, op het moment dat je ze moet spreken, dat daar kracht aan verleend wordt en dat een hart open gaat en ook de Christus gaat leren kennen. Nu kunt u zeggen, maar ja, is dat altijd wel de gelegenheid? Is het altijd wel de plek? En ik heb ontdekt dat met het ouder worden, de woorden niet van de Bijbel, maar de woorden van Ernst Hemingway waar zijn. Ernst Hemingway zei, het is een misvatting dat als je ouder wordt, dat je wijzer wordt. Weet je wat hij zei? Je moet oppassen dat als je ouder wordt, dat je niet voorzichtiger wordt. Niet voorzichtiger wordt. Ik weet voor zeker dat in het begin van uw wandel met de Heer u dingen kunt vertellen waar u met een bepaalde melancholie naar terugkijkt, hoe wonderlijk de Heer gewerkt heeft. Vaak kijk ik er naar terug, dan denk ik, wat een genade heeft u ons geschonken. Maar ik moet u ook zeggen dat we in onze jonge jaren, in het begin van onze wandel met de Heer, veel meer dorsten riskeren. Er staat ergens in een brief aan die weggelopen slaaf, daar wordt een man genoemd, die zegt, hij heeft zijn leven voor u geriskeerd. Hij heeft zijn leven in de waagschaal gezet ter wille van u om het evangelie te brengen. Een van de grote figuren die ik ken is bijvoorbeeld Anne van der Bijl. Die kennen we allemaal. En daar kunnen we makkelijk over spreken, omdat de tijd ook bewezen heeft wat hij allemaal gedaan heeft. Maar hoe vaak heeft hij niet zijn leven riskeerd? Herinnert u nog op de One Way Day dat hij vertelde dat ze 1 miljoen bijbels naar China gingen brengen? Weet je hoeveel dat is, 1 miljoen bijbels? Dan is dat hele gebouw hier vol. En dat moest dan undercover, moest dat daar naartoe. En hij vroeg aan de zaal, en wie durft er daarvoor in mee te gaan? En al die jonge mensen staken hun hand op. Hij zei, wacht even met je hand opsteken. En toen gold ook Fausha, alles wil ik leiden ter wille van de naam van Christus. Want het kon ook goed fout lopen. Het kon goed fout lopen. Maar wij kennen die figuren ook in Nederland die dingen geriskeerd hebben dat wij dachten van ja, is dat wel helemaal wijs, is dat wel helemaal goed, maar wat een uitkomst en genade heeft God geschonken en wat een voortgang voor de gemeente heeft dat betekend. Wat voor een voortgang heeft dat betekend voor ieder persoonlijk leven. Durven we nog dingen aan omdat wij weten dat God met ons is? Nu weet ik ook wel dat dat ergens anders opgestaan heeft, hè? In 40, 45, maar het is een gestolen leuze. Ik denk persoonlijk dat de Nederlanden, kan je dat voorstellen, zo'n klein landje op de kaart, als Ko in Indonesië is, en hij moet dan duiden, hoe groot is Nederland nou, ik geloof dat het 2 keer Bali is en dan is het op, hè? 3 keer zelfs. Ons landje is zo klein. Maar ik denk dat door de reformatie, met allerlei omliggende situaties, dat de mensen in Nederland veel aangedurfd hebben. Veel ondernomen gedurfd. Veel, eigenlijk ook wel risico genomen om dat te doen. Terwijl gelijktijdig ook de saamhorigheid en de neighborschap daar was. Moesten we allemaal een Spaanse vloot binnenhalen, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Maar er is een enorme ondernemingszin in Nederland geweest, waarvan ik denk dat het kwam als God met ons is, wie zal er tegen ons zijn? Of Nederland op haar beurt al hetgeen wat haar toegeworpen is gebruikt heeft ter wille van de verkondiging van het evangelie, is nog een andere zaak natuurlijk. Ik heb ook Multatuli gelezen en dat soort dingen. Dus, maar hier zegt Paulus iets, zegt Petrus iets. U heeft hem lief zonder hem te zien. En in hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En u verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde. Namelijk de zaligheid te zien. Muziek kan zintuigelijk een verzadiging brengen, een verrukking brengen. De geest van de mens kan alleen verrukt worden door de prediking van het woord van God, door het lezen van het woord van God. Dit is, u staat er niet bij stil eigenlijk, wat een rijkdom wij hebben in ons eigen taal, onze eigenste Bijbel te hebben, met een kust en een keur van hulpmiddelen en commentaren en noem maar op. Je kan je tijd niet op, zoveel is er ter beschikking. En dan zegt de schrift nog iets meer. Naar deze zaligheid, dus datgene wat u heeft, dat u van binnen zegt, Heer, u weet dat ik u lief heb. En ik weet dat u mij lief heeft. Dat is de grootste zaligheid die er is. Dat gaat boven de zaligheid van het lichamelijke. Ook in haar intiemste vorm. De liefde van Christus gaat alles te boven. En dan staat er hier, dat is ons deel. En nu komt er iets geks. Naar deze zaligheid. Er staat dus niet dat de profeten naar deze zaligheid hebben gezocht en geforst, de profeten. die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van God in hen doelde. Leest u dat ook? Ik zei het wel verkeerd hoor. Nog een keer. Terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Nou, hier durft Petrus nogal wat te doen. Hij zegt eigenlijk in één pennenstreek geeft hij een exegese over het Oude Testament, wat de geest van God in het Oude Testament deed. Al de profetieën in het Oude Testament, zegt Petrus, is de geest van Christus die in die profeten werkzaam was. Dus toen zij profeteerden over hetgeen wat ging komen, was het niet alleen het koninkrijk voor Israël en de zoon van David op de troon en weet ik allemaal wat voor een lustig en luister dat tevoorschijn kwam. Bijvoorbeeld de tempel was een van de uitingen en noem maar op maar. Hij zegt, Petrus, al die profeten vanaf het begin, dus Adam was ook een profeet, hè? Abel, herinnert u? Daar lezen we niks van. Maar Lucas' evangelie zegt dat hij een profeet was. En die hebben ze allemaal kopje kleiner gemaakt. Dus wat was nou de profetie van Abel? Abel zei tegen zijn broer, dat offer wat je brengt, klopt niet. Hoezo niet? Omdat God vraagt een bloedig offer voor de zonde. Als wij met God willen converseren, zonder verpletterd te worden door de druk van de schuld van wat we fouten, moeten we een bloedig offer brengen. Oh ja? Ja, zei Abel. Ik zal wel zien. En ze gaan offeren. En u weet, op zondagschool, hè? Het ene plaatje zie je de rook omhoog. En bij dat offer van Abel, van Kain, ziet u dat de rook blijft, hè? Schrift zegt dat niet helemaal zo. De Bijbel zegt tegen Kain, zou u uw hoofd niet op kunnen richten naar boven, indien gij het juiste offer gebracht had? Dus het offer wat Abel bracht was niet een afkoopsom. Het offer wat Abel bracht was een offer waarin hij zei, eigenlijk verdiende ik te sterven. Maar wat zegt de geest van Christus in hem? In het offer wat je brengt, verwijs je dat je zegt, Heere, ik weet dat ik moest sterven, maar ik breng een plaatsvervangend offer. Alsjeblieft, breng een ander offer. Breng het lam Gods. Want in het offer moest wijzen naar de komst van de komende verlosser. Naar de komst van de Messias. Naar de komst van de Christus. Jij mag zo meteen met mij praten, na de dienst. Kan je alles vragen wat je wil. Amen. Bracht van de vruchten van het veld. Misschien bracht hij zelfs wel de tiende. Ik weet niet of dat er al was, denk het niet. Maar hij zegt, kijk eens heer, dit is voor u. Ik heb hier hard gewerkt, dit is voor u. Maar dat offer wilde God niet. God zegt in de Hebreeënbrief dat die offers kwamen hem de neusgaten uit. Terwijl hij zelf die offers ingesteld had. Dus het is de manier waarop die offers gebracht moesten worden. En de profeten hebben dat al gezegd. In het offer wijst het vooruit naar de komst van de Christus. Dat was de manier waarop ze moesten offeren. Iedere profeet, zegt Petrus, die dus in het Oude Testament spreekt, spreekt eigenlijk over de Christus die ging komen. Spreekt eigenlijk over een zaligheid die meer is dan dat ze toen in de dagdagelijkse tempeldienst of in de dagdagelijkse dienst aan de Heer hadden. Er zou een dienst komen waar de ziel haar zaligheid zou vinden. En dat heeft u gevonden. Ik lees u nog een keer. Hem hebt gij lief zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid van de zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl ze naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over de Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden, die met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Wij begeren niet een beter pensioenstelsel. Wij begeren niet een betere economie. Wij begeren niet, weet ik veel wat er allemaal voorgespiegeld wordt, wat wij begeren. De mensenziel kan alleen bevredigd worden door de inwoning van de Geest Gods. Hou dat vast. Daar hebben ze vanaf Adam tot en met alles. Heette die niet Annas, die oude profeet? Heere, nu laat gij uw dienaar gaan, want mijn ogen hebben gezien de verlosser deze wereld. De oude Hanna kwam zegen zeggen. Al die tijd in dat Oude Testament tot en met de komst van Christus hebben die mensen al die duizenden jaren daarop gewacht. Wij hebben het. Ja, en wat dan nog? Straks gaan we lekker eten. We hebben het. Maar kennelijk is er iets, en daar heb ik vanochtend over gesproken. Er wordt gezegd dat de grootste van alle profeten van het Oude Testament is Johannes. Wie zegt dat? Jezus zegt dat. Jezus zegt tegen de discipelen: Johannes is de grootste van alle profeten. Hoeveel profetenboeken van Johannes heeft u? Nul. Het enige wat we van hem hebben is: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Ik moet niet door u gedoopt worden. Ik moet u niet dopen, ik moet door u gedoopt worden. Hij die achter mij komt, is eerder dan ik. Ik ben niet eens waardig om zijn schoenen. Dat is de hele profetie van Johannes. Ah nee, daar is er nog één. Maak recht de weg des Heren. Huh? Wie ben je dan, Johannes? Ik ben een stem in de woestijn die zegt: maak recht de weg des Heren. Nou, daar heb je het hele profetenboek van Johannes. En de Heer zegt: hij is de grootste. En waarom is hij de grootste? Omdat hij spreekt en hij gelijk komt. Heeft de Heer toen zijn mond dichtgehouden? Hij zei nee. Dat was de grootste van het mensen geboren. Maar Priska is groter. Tini is groter. Nu ga ik niet verder, want anders ga ik de namen missen. Maar één van deze kleintjes, zegt hij, die in mij gelooft, is groter dan al die profeten van zoveel duizenden jaren terug. En Johannes en Kluis. En dat komt omdat zij spraken van hetgeen ging komen En u spreekt over hetgeen hij die gekomen is, wat hij in uw ziel teweeg gebracht heeft, namelijk de zaligheid van de ziel. Dat is het grootste wat er is. Dus als wij nu iemand tegenkomen en we vragen, hoe is het met je? Dan zegt die ander in de gemeente, zalig. Zalig. Hoezo dan zalig? Omdat die driedeling in mij, naar geest, ziel en lichaam, zijn één mens geworden. U heeft de Irene van God ontvangen. Mijn vrede laat ik u. Niet de mens vandaag aan de dag, en u mag daar niet te licht over denken, die is constant met zichzelf overhoop. Moet ik dit? Moet ik dat? Moet ik die schoenen aan? Moet ik dat vestje aan? Moet ik dit aan? En als ik dat aantrek, wat denkt die ander dan dat ik ben? En noem het op. Het is. En wat als mijn salaris aan het eind van de maand niet gestort wordt? Of wat als de uitkeringen gestopt worden? Wat moet ik doen? Wat moet ik dan eten? Wat moet ik dan drinken? Wat? Onze oprechte lieve moeders. Wat moet er voor mijn kinderen komen? Je zal toch alleen moeder zijn? Of hoe heet dat met zo'n mooi woord? Een ouder zijn. Hoe moet dat met je kinders? En er zijn 1001 dingen waar mensen over piekeren. Als ik nog een jaar ouder word, ga ik dan dementeren. Nog een jaar ouder word, krijg ik dan Alzheimer. Zijn we in de beste medische tijd die er is. We worden allemaal ouder, amen. Met al die lastige problematieken. U heeft het schoonste wat er is. U heeft het beste wat er is. Al dat Oude Testament heeft er naar uitgekeken met al die schitterende, wonderbare verhalen. Heeft er naar uitgekeken wat er in uw hart is gebeurd. De zaligheid van de ziel door de liefde van God die hij in Christus uitgestort heeft. Mijn liefje, wat wil je nog meer? En dat is iets, als je daarover spreekt, dat je de mens jaloers maakt. Dat je zelfs een Jood jaloers maakt. Want als je spreekt over de manier waarop je spreekt over de God van Israël, denkt hij, hoe kan dat nou? Hoe kan zo'n goyim nou, in het Haags is dat een gozer. Hoe kan zo'n gozer dat nou zeggen dat hij de God van Israël lief heeft? Dat hij ons volk lief heeft. Met al onze gebreken die we hebben en alle haken en ogen. Maar we hebben ze lief. Amen. Zo'n momentje recht staan met elkaar. Opstaan bedoel ik. Want hij heeft van God de Vader, dat is onze Heere Jezus, eer en heerlijkheid ontvangen. Toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats tot de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet je vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. En gij zijt groter dan de profeten van het Oude Testament. U spreekt van hem die u kent. Van die vrede, van die liefde. Vader, dank u wel. Dat u ons iets heeft gegeven wat al het verstand te boven gaat. Maar u wil niet nalaten, Heer, dat wij door uw woord dit onder woorden kunnen brengen. En daarmee, Heer, sprekende hetgeen wat u ons schenkt uit uw woord, licht kan doen stralen op iedere plek of plaats waar wij als gemeenteleden gaan. Opdat uw naam vereerd wordt, groot gemaakt wordt en dat ook de zaligheid van de ziel tot stand komt in degene die naar ons luisteren. Zegen ons, Heer, met de kracht van uw geest. Dank u voor het woord Gods wat we in onze eigen taal hebben en dat u het levend maakt door de geest en dat de ander dat mag proeven. Zegen ons zo in Jezus' naam. Amen.